ja nõlval kõrged kuused. Liivasel alleel, sammaldunud teel, otsin sinu nime igalt ristilt. Loodan, et mul leidmata jääb see. Vaabisarad ja kullastinglid, ammu närgunud kuusepärgadel, tuul on põiminud sõlme valged lindid. Okste varjud marmorplaatidel, kaugelt kostub viiulite mängu. Riisutud on teed, hämaral alleel, võõrasemad kasvagu sul sõõrmeist. Suudelgu sind sirelite lõh. Siin sinu nime igalt ristilt. Loodan, et mul leidmata jääb see. Vaabisarad ja kullastinglid, ammu närgunud kuusepärgadel, tuul on põiminud sõlme valged lindid. Okste varjud marmorplaatidel, kaugelt kostub viiulite mängu. Riisutud on teed, hämaral alleel, võõrasemad kasvagu sul sõõrmeist, suudelgu sind sirelite lõhna.